नमस्ते, मेरा नाम विवेक शर्मा। लघु सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ नाम धातु सुप आत्मन क्यच सुपो धातु प्रातिपदिकयो क्यचि च नह के क्यस्य विभाषा काम्यच्च उपमानाद आचारे यहाँ वार्तिक है सर्व प्रातिपदी के भ्यः वेब वा वक्तव्य सूत्र है अनुनासिकस्य क्वि झलोः नियति कष्टाय क्रमणे शब्द वैर कलहाब्र कण्व मेघेभ्य करणे वार्तिक है प्रातिपदिकान् धात्वार्थे बहुलम् इष्टवच्च इति नाम धातुः।